إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. بعد tungali tunaendelea na mlango fi bayani kathrati turuq alkhair, mlango kubainisha wingi wa njia za kheri. Na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha njia za kheri hizo ziwe nyingi, ili Muislam awe na uwanja mpana wa kufanya amal za kumrudisha Mola wake, na asende akategemea mbele ya Mola wake kwamba atapata udhuru wowote ule, baada ya kubainishiwa njia za kheri nyingi afanye. Kama atakuwa hana alilolifanya, basi asimlaumu mtu, na kama atawafikiwa kufanya mema sana, amshukuru Mwenyezi Mungu sana, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu ndiye alimbainishia njia za kheri. Katika mlango huo tunazisoma hadithi mbili, na leo insha Allah tunaondokea kwenye hadithi ya tatu. Athalithu anhu, hadithi ya tatu ni kutokana na sahaba huyo huyo ambaye tumeondokana naye katika hadithi ya pili. Naye sahaba huyu alikuwa ni yule yule Abi Dharr Jundub ibn Junada. Basi athalith, hadithi ya tatu anhu, kutokana na huyo huyo Abi Dharr al-Ghafari. Qala, amesema sayyiduna Abi Dharr al-Ghafari ya kwamba qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani pia, uridat alayya a'malu ummati, Mtume amesema zimedhihirishwa waziwazi amal za umati wangu, nikaziona moja moja kwa namna ya utume. Mwenyezi Mungu amemwonyesha namna anavyotaka yeye. Hakamaha wa sayyi'aha, kuanzia zile nzuri zake na hata mbaya zake, zote nimeonyeshwa hizo. Uridat alayya, nimeonyeshwa mimi a'mala ummati, vitendo vya umma wangu. Hakamaha wa sayyi'aha, kuanzia nzuri zake na hata mbaya zake. Fawajadtu fi mahasini a'maliha, basi nikakuta katika zilizo nzuri nzuri katika amali za umma wake, umma wangu, ziko nzuri kabisa zipendezazo kwa Mwenyezi Mungu. Al-adha yumatu ani tariq, nimekuta katika amali zilizo nzuri sana, basi miongoni mwa hizo ni udhia uliondolewa katika njia, ili kuwarahisishia watu maisha, wapate kupita kwa usalama, wapate kupita kwa wataa. Basi nikakuta amali hii ni miongoni mwa amali bora sana. Hapo tena Muislamu asende akatoa udhuru mbele ya Mola wako mahana vitendo vyema, anatajiwa vitendo namna kwa namna. Na ibada, asije akadhani mtu ni kuingia msikitini tu kwa kuswali, au pale uingiapo mwezi wa Ramadhani akafunga. Ibada kwa Muislamu ni kila alifanyalo katika maisha yake ni ibada. Anapata thawabu au anapata madhambi katika matendo yake mwanadamu kila siku. Kwa hivyo kule kuwafanyia binadamu wenzio matendo mema, kama kukuta udhia katika njia ukauondoa, mathalan gogo la mnazi limeanguka ukachukua tabu, ama kuliondoa mwenyewe kama unao uwezo, au kutoa pesa ukawapa watu ukawaambia kwamba ondoeni gogo hili, watu watapata tabu kupita. Na kuondosha udhia njiani isije ikafahamika katika maana yake ndogo sana, kwamba labda ni vitu kama hivyo, gogo la mnazi, miba, vigae. Kuondosha udhia njiani ni kila lenye kumuudhi binadamu, ni kila lenye kuudhi wa binadamu. Aliposema al-adha udhia, basi kullu ma yadhuru, ni kila linalodhuru, bilmara, kwa yule mpitaji, min hajarin, kuanzia jiwe au shauki au mwiba au ghairihi au mambo mengine mbalimbali yasiokuwa mwiba na jiwe na jingine. Na katika maudhi vile vile ni karo chafu chafu, ni kujazo maji machafu, maji machafu. Kama watafanya watu hayo, basi watakuwa wanafanya mambo ya Kiislamu, mambo ya mridhishayo Mwenyezi Mungu, pengine wao wenyewe hawajua habari kama wanafanya mambo ya kiibada. Basi laiti wafanyaji wa hayo wangelikuwa ni Waislamu waliomuamini Mwenyezi Mungu vyema, na wakatia nia kwamba yale wayafanyayo ni katika sehemu ya ibada, ingelikuwa ni jambo kubwa sana walifanyalo. Lakini pengine wayafanyayo hayo hawana habari kwamba ni katika mambo mema yale yamridhishayo Mwenyezi Mungu, basi wanajifanyia yale, pengine imani hawana. Na kama hakuna imani, basi matendo mema yote Mwenyezi Mungu atayalipa duniani, akhera hakuna kitu. Na katika jumla ya mambo machafu au maudhi ambayo njiani yanaudhi Waislamu, maana kuondosha uchafu isije ikachukuliwa katika maana ndogo, hapa ni lafzi hii imekusanya amun, mambo yote yanayoudhi njiani. Na katika yanayoudhi njiani ni binadamu kujifanya mnyama, akawa hawajali wala hawaheshimu binadamu wenziwe, yeye akaamua kwenda kihayawani uchi, akatoka tokako huko, akaja katika miji ya watu Waislamu, watu wana heshima zao na adabu zao, wana fikra zao, wana mila zao, wana miiko ya dini yao. Akawatembelea mwanamke mzima na kijichupi kiandawea tu. Nini maana yake? Maana yake ni utovu wa adabu, ni kutokuwajali wengine. Sasa yale ni maudhi, na wale ambao wana nafasi ya uwezo, ikiwa ana nguvu mtu ya utawala, maudhi yale aya mara moja ni kuepuka. Na akifanya hivyo atakuwa anafanya jambo kubwa la kumridhisha Mwenyezi Mungu. Mtume anasema uridat alayya, imedhihirishwa kwangu mimi, nikaona mambo mengi, amala ummati, kuhusu amali za umati wangu, hasanaha wa sayyi'aha, kuanzia nzuri zake amali hizo na mbaya zake. Fawajadtu, basi nikakuta, bi mahasini amaliha, katika zilizo nzuri nzuri katika amali zake, al-adha, ni kila aina ya udhia, yumafu ani tariqi, unaondoshwa kwenye njia, ili watu wasalimike na kila balaa, wasalimike na balaa kujikwaa kama mawe yamekuwa vibaya, wasalimike na mashimo ya barabara, mashimo ya njia, pengine akianguka pale mtu atavunjika mguu, atakatika kiuno, au itasababisha mashimo yale yatokee maajali mabaya mabaya. Basi watu kama watakujua mambo ya kuyafanya yenye faida na wao, basi ni kuondosha kila la maudhi kwenye njia. Na katika jumla ya maudhi bwana, ni kuudhiwa Muislamu au kuudhiwa binadamu yoyote yule katika jambo ambalo litamfanya aone haya, aone aibu, uso wake hawezi kabisa kumtazama mwenziwe. Maana mwanamke atakapokwenda uchi njiani, anakuwa amewatukana wanawake wote, kwa sababu ile ramani ya mwili wa mwanamke anakwenda uchi ndiyo ramani ambayo wanayo wanawake wengine katika miili yao. Sasa yeye kama atauonyesha hadharani, ina maana wanawake wote wamekaa uchi. Na mwanamume naye kama atakwenda uchi njiani, basi ile ramani ya mwili wake aliyonayo ndiyo ramani ambayo wanayo wanaume wote. Yeye kama atakashifu uchi wake, ina maana kwamba wanaume wote pale ndiyo wamewekwa waziwazi. Ndiyo maana katika watu wenye heshima na taadhima na malezi mema kwa watoto wao, hata kitoto kichanga ndani ya nyumba kiachiwi kukaa utupu utupu, kinavishwa angalau japokuwa vijiguo vya kitotototo, haachiwi kabisa kaa uchi uchi, kwa sababu ile alichonacho katika maungo yake ni ndicho walichonacho baba yake na mama yake. Akitokea mtu pale akiona vile, ina maana wamekashifiwa baba na mama pale. Hizo ni amali mtume wetu tunaompenda, na katika kuonyesha mapenzi yetu, labda wengine tunaona kule kumpenda kwenyewe, tumfanyie birthday kila mwaka ya kumsomea mashairi yaliyotungwa na Jaafar al-Bardanji. Basi kama watu watakumpenda mtume kwelikweli, hasa mtume ameonyeshwa amali nzuri na mbaya, na katika nzuri ni kuondosha maudhi njiani. Basi kuondosha maudhi ni uwanja mpana, na katika maudhi ni hayo. Ndiyo maana katika hadithi tuliyoziacha nyuma, baadhi yake tulikutana na hadithi ambayo mtume aliwakataza Waislamu kukaa katikati ya majia. Majiani mna mambo mengi. Wakasema masahaba kwamba sisi hatuna budi, mle ndo mahala mwetu, tokea zamani tunakutana, tunabadilishana mawazo, tunazungumza, tunapunga upepo na hivi na hivi. Basi mtume akawapa sharti, ikiwa hamna budi lazima mkae mahala humo, mahala humo, basi mtoe haki ya njia, njia na haki zake. Na katika haki za njia ni kurejesha salamu kama mtatolewa na watu, isikawa mmezama katika mazungumzo yenu, hata wanakutolea salamu kama hawamwajali nyie mmo katika mazungumzo yenu ya kusema watu. Na vile vile katika mambo yaliyokuwa ni haki ya njia ni kuondosha maudhi hapo njiani. Maudhi ni kama huko kupita watu uchi, lazima mchukue hatua ya kwamba yale mambo yasifanyike majiani. Na vile vile ni kuinamisha jicho la mtu yule ambaye katika njiani, kama anaweka madohana budi, lazima kwa njiani ahakikishe kwamba jicho lake linainama, ndipo atakoyaona hayo mambo yanayopita mabaya mabaya, pengine ni wake za watu au pengine matahma chako. Basi ainamishe macho yake angalau, kama ndo hawezi kukemea, hawezi kuzuia, basi itakuwa itampata kazi kubwa kila mara yeye kwa uso wake uiname, asiangalie mambo yale. Na aliposema yumatu, ni kila maudhi ambayo huondolewa. Tamko la yumatu bi maana yunaha wa yubadu, linaondoshwa na ikakando na si kuwapanda tu, bali ninawekwa mbali kabisa na macho ya watu mahudhi yale, ikiwa jiwe, ikiwa mwiba, ikiwa tigae, au ikiwa ni mambo ambayo wanavunjiwa heshima watu, basi yatakiwa yaondoshwe, yale yawe mbali kabisa. Mtume akaendelea katika hadithi hii, wa wajadtu fi masawi'i a'maliha, na nikakuta katika yaliyo mabaya sana katika hayo matendo ya umma wangu. Nilipoonyeshwa, basi nimeonyeshwa annukhaa, nikohozi takunu fil masjid, ambalo mtu kaliwacha msikitini, ikiwa amelitoa yeye au mwingine. La tudfan, kohozi hilo ikawa halikufukiwa. Nimekuta hayo ni katika matendo mabaya mno katika amali za umati wangu. Nzuri yake ni kuondosha kila aina ya maudhi njiani, na mbaya mno ni kukuta kohozi limo ndani ya msikiti, nyumba ya Mwenyezi Mungu imeitwa masjid, ni pahala pa kuweka watu vipaji vyao vya uso kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, yani kusujudu. Sasa katika majumba hayo, ikiwa utapatikana uchafu kuanzia kohozi, tena utaendelea uchafu hapo wa kila aina. La tudfan, na kohozi hilo ikawa halikufukiwa. Aliposema annukhaa, yani kohozi, neno nukhaa inakuwa maana yake ni al-buzqatu allati, ni aina ya mate ambayo takhruju min asli al-fami, yanatoka kwenye mwanzo wa kinywa. Mimma yali nukhaa, katika sehemu inayofuatia koo. Wan-nukhama, na ikija kwa mim badala ya nukhaa, ikitamkwa kwa nukhama, nukhama al-buzqatu, ni katika namna ya mate vile vile, allati takhruju min aqsa al-halq, ambayo yanatoka umbali na koo. Mimma yali sadri, kwa kuteremka kifuani, yani hapo ni kohozi sana. Ama hii nukhaa inakuwa ni mate, basi hata mate, mate akionekana msikitini, Mtume kasema ni amali mbaya sana, nzioneshwa mati wangu kama yatapatikana mate msikitini hayakufukiwa au hayakusafishwa katika ile sehemu ambayo haifukiliki, maana huo hakuna kitu la mchanga, ni saruji, ni mazulia imetandikwa, basi ni kuondoshwa. Hii ndiyo hadhi ya msikiti ambayo Mtume ameipa kwa umma huu. Hadithi hii rawahu Muslim, ameisimulia Imam Muslim, na katika faida tunayopata kwenye hadithi hii ni kwamba, faida ya mwanzo, hadithi inajulisha kathratu wujuhi a'mali alkhairi, wingi wa sura za amali za kheri, ili Muislamu akiwa na kufanya hili afanye hili. Pengine atadai kwamba mimi sina uwezo wa mali, wenzangu wanatoa masadaka, wanatoa mazaka, wanakwenda kuhiji, mimi kama mzingo angenipa na mimi ningefanya hivi na hivi. La, ya kuyafanya ya kinyonge nyonge, ya kimaskini maskini, yapo vile chuku nzima, yote ni katika mambo mema. Na pengine utamshinda huyo mwenye mali, utamshinda kwa kupata thawabu, pengine wewe utapata nyingi zaidi. Hivi kwani min jumlatiha, katika mkusanyiko wake mambo haya ya heri, ma yadhunnuhu nnasu la sha'na lahu, watu wengi wanadhani kwamba hamna jambo lenye maana katika hayo, ni katika mambo ukiyaona utayaona yamedharaulika kikawaida. Mate, mate ndo nini? Mate msikitini kuondosha ndo kitu gani? Ni katika mambo ambayo yamedharaulika, na mtu huenda akajiona yuko udhalili sana kwamba yeye aondoshe mate msikitini. Tumezifanya hizi nyumba kama za kawaida tu, hatujajua haki yake nini nyumba hizi. tungelikuwa tunajua nini haki ya msikiti, nini wajibu wa msikiti, wallahi tusingethubutu kufanya karamu msikitini tukatia mabiriani tukajipanga tukala kisha tukamwaga michuzi na masalo na miba na ghasia na nini. Tahamati wanaoingia kwenye kusali wanakuja kusikia harufu za vyakula zinawapigilia katika pua zao, tena imekuwa katika sijida shuihana kwenye kiamu tukushuihana. Laiti watu wangekuwa wanajua nini maana ya msikiti, na vile vile msikiti kama ungekuwa unajulikana hadhi yake, wasingepiga watu matarumbeta na mazumari na watupu ndani ya nyumba ya mzingo ibada, wasingefanya hivyo. Lakini hii yote ni kwamba haya mambo mengi yanaonekana si lolote chochote, pepesi sana. Mtu anajali maibada makubwa makubwa, kumbe anafeli katika mambo madogo madogo, na huzifanya ibada kubwa kubwa zikaanza maana kwa kudharau haya mambo madogo madogo. Kikawaida ma yadhunnuhu an-nasu la sha'na lahu, haya ni mambo ambayo watu wanayadhania hayana faida nyingi. Kaimatatil adha, kama kuondosha maudhi, ani tariqi, kwenye njia. Wanukhaa, na mate minal masjidi, kuyatoa mtu msikitini, au kakuta mtu uchafu wa aina yoyote msikitini, Muislamu anakuwa radhi, buheri kabisa, ana habari. Kaingia kwenye msikiti, anakuta msikiti mchafu, umetanda mabuibui. Pengine yeye mwenyewe hapo alipo ndiye mwenye wadhifa wa msikiti, aidha atakuwa ni muadhin au atakuwa ni imamu hasa, au anaswali kila siku msikiti ule na ameridhika. Anaingia kwa nyumba ya ibada, anakuta nyumba haitazamiki, mbegu inavuja, vile vinyangarika vya kusudulia imekuwa havifai mtu hata kumsadikia mnyama wake, pengine kama anaye nyumbani anamfuga na anampenda. Basi Waislamu wamekuwa radhi kwa manyumba za ibada chochote chochote, lakini kwa afya mkunenda nizama ukumbi wake namna alivyofanya. Tena usio kaingia chumbani ndo kabisa, ukumbi wake namna alivyofanya hakubali kabisa kula ovyo ovyo, isipokuwa kaweka pahala maalum pa kulia na meza maalum, kapanga mambo ya kulia pahala pake, mambo ya kuzungumzia pahala pake, mambo ya kulala pahala pake, chumba cha wageni pahala pake, pakogea pahala pake. Lakini katika nyumba ya Mwenyezi Mungu ni jambo la kawaida tu, na Waislamu na imani zao kubwa zilizonazo wataingia nawe, basi wamekuwa tanda kabisa, wameridhika msikiti vile ndivyo ulivyo. Wanaingia wakitoka, maisha nyumba ya Mwenyezi Mungu imekuwa haina maana pesa mbili. Hapo ndiyo panaonekana wazi wazi kima cha imani na mapenzi ya dini kwa waumini wenyewe. Wanajituja pale. Ukitaka kujua imani ya watu katika dini ni yale mambo ya kumwadhimisha Mwenyezi Mungu namna yanavyochukuliwa uzito wake. Ukiwaona watu wanayachukulia mambo ya Mwenyezi Mungu ya kumwadhimisha, lolote lile ambalo hili Mwenyezi Mungu ameliweka la kumwadhimisha yeye, kwa mfano nyumba ya kuabudiwa yeye, ameweka Mwenyezi Mungu amri katika nyumba hizi, amesema kumwambia Ibrahim na mwanawe Ismail, waahidina ila Ibrahima wa Ismaila an tahira baitiya lit-taifin, na tukamwahidi Ibrahim na mwanawe Ismaili ya kwamba wawili nyinyi mtu na mwanawe safisheni nyumba yangu kwa ajili ya wale wanaokuja kutufu kuzunguka hapa, wasikute lolote baya la kuwakera la kuwaudhi. Antahira baitia litwaifina walaakifina, na wale wanaokuja kukaa itikafu katika nyumba yangu, maanake amekuwa wanakaa na mimi. Wanapokaa watu itikafu msikitini, wamekaa na Mwenyezi Mungu. Sasa itakuwaje watu waje wakae katika nyumba yangu wamekaa na mimi, nyumba yangu imeelekea kuwa ina aina mzoga chafu, mabuibui yametanda mbaya kabisa kabisa. Kuna baadhi ya misikiti shamba, ukienda unaweza kupambana na nyoka kwenye mihrabu kabisa. Hakuna mtu anaojali haki ya msikiti, unaweza ghafla kupambana na nyoka katika mihirabu au mavi ya mbwa, mbwa kapita ndani kanya mle, hakuna ulinzi wowote, hakuna mtu anaojali jambo la ibada ya Mola wake. Na nyumba ya Mwenyezi Mungu ni kitu kikubwa sana. Nyumba ya Mwenyezi Mungu, ukishaujenga msikiti ukauita huu ni msikiti, basi umefanya jambo kubwa sana. Wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada, na misikiti hiyo ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi msimuabudu pamoja na Mwenyezi Mungu mwingine yote. Antahira baitia litaifina walaatifina warukai sujudi bi buyutin, hayo ni majumba. Adhina Allahu, ameamrisha Mwenyezi Mungu, anturfaha, yatukuzwe, yapewe heshima kubwa. Wayudhkara fiha ismuhu, na liwe linatajwa ndani yake jina lake Mwenyezi Mungu. Bilghudui wal asal, asubuhi na jioni, kila wakati wanaoingia wakute nyumba za Mwenyezi Mungu zinawaridhisha. Ikiwezekana kama kuna manukato ya mafukizo ya udi na ghasia, basi watu wakiingia wapate ile burudani hasa inayotakiwa ndani ya msikiti, nyoyo zao ziwe imepoa. Basi kama amepata mauti mtu nyumbani kwake, kama kapata mauti njiani, basi akiingia nyumbani kwa Mwenyezi Mungu akuti kwamba sasa katahao maudhi yote yale bardi kabisa, anapata kushui, akurukuu, akisujudu, anajua kwamba sasa nimefika pala penjiri kabisa. Iwe hapendi kutoka na anaingia mapema, basi kapata kutoka na majonzi, anatoka pahala bora, pahala patukufu. Na Mtume anasema katika maeneo matukufu katika ardhi yote, khairu buqatin min buqa'il ardhi, katika maeneo, katika mabonde matakatifu katika ardhi yote, almasajidi ni msikitini. Ukikaa msikitini umekaa pahala bora, na kama akiteremka malaika wa mauti akuchukue hapa msikitini, basi inatarajiwa kwamba umepata husnul khatima, uzuri wa mwisho. Inatarajiwa kwamba moja kwa moja ila janna, na kwamba mtu atafufuliwa kwa kiyama pale pahala alipofia, na kwenye kitendo alichofia nacho. Basi mtu kama atachukuliwa hapa nyumba hii, mila faizi nawa sahib. Basi katika faida tunazopata kwenye hadithi hii ni kwamba kathratu wujuhi amali khair, hadithi inatukunjulia wingi wa amali za khairi. Idh min jumlatiha, kwani katika mkusanyiko wake amali hizo, ma yadhunnuhu an-nasu la sha'na lahu, watu wengi wanadhania kwamba hazina utukufu wowote. Ka imatatil adha ani tariq, kama huko kuondosha maudhi njiani, wanukhaa, na mate min almasjidi, kwenye msikiti, au kila aina ya uchafu. Ingawa Mtume kataja mate kitu kidogo, lakini kuna misikiti na kila aina ya uchafu. Faida ya pili inayopatikana katika msikiti, katika hadithi hii, alhaqqu ala fi'li ma yanfa'u an-nas, muislamu wa kweli anatakiwa ajihimize kuyatenda mambo yatakayowapatia watu faida. Ni ibada kubwa zaidi vile vile, siku swali tu, siku funga tu, uwanja wa ibada ni uwanja mkubwa sana. Hadithi hii inamfahamisha muislamu awe na kupa, awe na hima ya kujihimiza nafsi yake na kuwahimiza wengine kuwatendea watu mambo yenye manufaa na wao katika maisha yao, katika ibada yao, alimradi kuwafanyia watu jambo la maslahi. Ni katika matendo mema, ni katika jambo ambalo humpatia mtu thawabu nyingi sana mbele ya Mola wake. Wayatlub lahum masliha, na ajaribu kuwasogezea watu hao kila aina ya maslahi. Akikuta pahala pabitiki anapatengeneza njia mbaya mbaya, anafanya ni katika jambo la Uislamu hilo. Huu ni wito watakiwa watu waelewe nini maana ya Uislamu. Uislamu maana yake ni kujisalimisha, kujitia kwenye amani ya Mwenyezi Mungu. Na utajitia kwenye amani ya Mwenyezi Mungu vipi? Katika jumla ya kujitia kwenye amani ya Mwenyezi Mungu ili mtu asalimike na balaa, ni kuwatendea binadamu wenziwe mema. Huenda watu wakawa wanafanya haya, pengine wanadhania kwamba ni siasa, ni sera za kisiasa ndizo zilizobuni mambo yale. Bwana, huo ni Uislamu? na kama mngekuwa mnafanya kwa nia ya kwamba kumridhisha Mwenyezi Mungu, mngejikuta mnaongopewa na kila jambo lenu lilokutaabisheni. Lakini pengine haya mtu kama atayafanya, atayafanya kwa ajili ya mshahara na upate labda, kwa sababu mshahara atakinga kitu anajitahidi, hendi kwa mania yake kwamba namtengenezea binadamu jambo la maslahi na yeye. Katika Uislamu kumtengenezea mwenzako jambo la maslahi ni katika jambo kubwa sana hiyo. Walbughdu an kulli ma yadurru bihim, na kinyume chake ni kujitenga mbali na kila jambo ambalo litawadhuru watu. Hapa ndo mtu anakuwa katengenea barabara ibada zake za kuswali hivi, hapa ndipo itapokuwa zimefika pahala pake zinakubaliwa, kwa sababu inna salata tanha, sala ya kweli inasoliwa lazima iwe inakataza anil fahshai, machafu ya zinaa, walmunkari na maovu mbalimbali, yakiwemo maudhi kwa watu, ikiwa barabarani au mahala mwinginepo. Yakipatikana hayo, basi hizi ibada itakuwa zimefika pana barabara. Lakini mtu kama atasujudu na kurukuu halafu watu hawasalimiki na maudhi yake, basi ibada zile zina mushkili mkubwa kukubalika, na Uislamu wake mtu unakuwa umepungua sana. Mtume anasema almuslim, muislamu wa kweli, man salima almuslimuna, ni yule ambaye wamesalimika waislamu wengine, min lisanihi wa yadihi, ulimi wake watu hawataabishi, mkono wake hawataabishi. Kama muislamu yuko hivyo, basi ajipongeze, na hapo ndipo akamate barabara. Lakini akijikuta kwamba watu taabani na ulimi wake, watu taabani na mkono wake, watu taabani na vitendo vyake, basi ajue kwamba ibada zake vile vile hazina mategemeo. Uislamu umekuwa kidogo na kasoro. Wa yusabbibu lahum mufsida, na vile vile ajitenge na kila jambo ambalo litasababisha kuwasababishia wengine ufisadi, maharibiko. Uislamu atakiwa ajitenge. Hii hadithi ndivyo inavyotupatia faida. Jambo la tatu, wujubu ihtirami almasajid. Hadithi imeweka wajibu, si jambo ambalo ukipenda, si jambo ambalo ukipenda utafanya, ukupenda basi wengine wapo. Ni lazima kwa kila muumini atukuze nyumba ya Mungu ifanye msikiti. Hii ni wajibu, hii ni wajibu, na tufahamu vizuri Waislamu, tusije tukalaumiana pale tunapoweka mikakati kwamba ndani ya nyumba za Mwenyezi Mungu sisi huwa hatukubali kabisa kuleta mtu chakula cha karama kalicha watu abada. Na msimamo huo watu waufahamu kwamba tumeusimamisha kwa dalili nzito, tusije ikaeleweka kwamba wanaringa sana wale na msikiti wao ndio nini kipya kijeme. Imekuwa balaa kubwa tena sasa. Hatuna nafasi ya kufanya mambo yetu msikitini mle. La, nafasi mnao. Lolote lililokuwa ni amri ya Mwenyezi Mungu lilete, hatulikataa hivi. Na tutashangilia sana huwa itafanyiwa humo. Ndio maana utaona watoto wa Kiislamu wanasomeshwa humo kwa kiume. Walimu wamekuwa kidogo, wanafunzi wamezidi. Na baadhi ya wakati hugharamia wenyewe sisi vitabu vya kuandikia, madaftari na kalamu na kila kitu, hugharamia wenyewe sisi humu. Na sisi tunajitolea kwa volunteer, tunafanya madarasa haya, na kila wakati huwa nawaomba Waislamu michango inaendelea ni kwa ajili ya kuwapatia sabuni vile vile wale walimu wanaosomesha watoto wetu humu na walinzi wa msikiti. Hii ni katika jumla ya kuhifadhi msikiti iwe ni pahala pa kuimarisha dini. Yote haya yanafanywa humu. Kuna pahala pa kukoshea maiti, kila kitu kinafanywa humu cha haki, cha sheria, hatukikatai. Lakini mambo yaliokuwa nje ya dini, mahidma, maulidi, karamu kutakuliwa humu, hayo ni mambo ambayo tumeyawekea mikakati yakafanyiwe pengine. Na zoezi limeshafanyika kwa hapa kwa hapa. Wameshawahi watu kufanya harusi ama hutba, haina mushkili, pahala pake hapa msikitini ndani. hutuba ya harusi, naam, ni dini ile, na yatolewe mawaidha ya dini ile, lakini makulaji watu wakalie pale pengine. Zoezi lilifanyika pale, itandikwa turubani hapa nje kwenye nafasi ya kuwekea motokali, bukheri kabisa, usiku watu upepo unawapiga, takaliwa vyakula hapo hapo, hakuna matatizo. Na zoezi jingine, watu walipandishwa juu kabisa baranda huko, wende wakalie huko juu, hakukuwa na mushkila yoyote, watu wamekula bukheri. Lakini hutuba wamefanyia hapa ndani, hatukatai bwana, lakini vitu kama hivi sisi kujivisoma vinatubana, hututia kabari kwenye mashingo, tukajiona hatutoki. Sasa katika ni kujitaka kujipapatua papatua, ndo inabidi tuweke mikakati kama hiyo katika misikiti, nyumba za Mwenyezi Mungu. Hadithi hii katika faida zake, hutubu ihtirami almasajid, inaweka wajibu, inaweka lazima ya kutukuza misikiti bwana, walmuhafadhati ala adabiha, na kuhifadhi adabu zake, huyu mna adabu zake huu, wa adami fiili ma la yaliku biha, na kukosekana kabisa kufanywa vitendo ambavyo havistahiki humu mjini. Pia kalbauli, kama mtu kuja akashikwa na haja, pengine kwa mfano msikiti wa Mtume ulikuwa kutandikwa kitu, basi mtu pengine akaona akashikwa na haja, anaona kama nyumba ya kawaida hivi, kitibla mchanga, afanya haja ndogo msikitini, ende pahala baini. Na vyeo vimetupiliwa mbali kabisa nyuma, ukoende mtu katabawali huko, siri kabisa baraka huko. Walbusafi, na kujitemea mate ovyo, anakaa na kopo lake mtu msikitini, po po po, ya nini? Sio nyumba ya mambo hayo. Au kashikwa na mate mtu wa madirishani, tukaarembea kakiko ifunje, mate yale yameruka vyema, hayakuruka ameninginia mlinga, uchafu mtupu. Kwani kuna taabu gani? Jasho hatoki mtu, kikwenda mara moja mferejini, ukateme uzuri, usikutue uzuri, uje zako hapa bukheri. Walbusafi, na kutema mate, walmahafi, na makohozi, wa ikharaji rih, na hata kutoa upepo ovyo ovyo. Ukiona pumzi zimekaa vibaya tumboni, toka nje, nenda huko baidi, ukafanya kutoa upepo huko, hapa hapafai. Anazungumza kwenye nuzha almuttaqina, sherhe hii ya riyadu salihina, maulama anazungumza hivyo, na ni sherhe ambayo hakuifanya mtu mmoja, ili imefanya lujna, wamekaa mashekhe maalum, wametoa sherhe ya hii riyadu salihina. Hii ni nuzha almuttaqina, hii wanafasiri hivyo katika faida za hadithi hii. Wa ikhraji rih, na kutoa upepo msikitini, wa ghairi dhalika, na mengine mengine mengi. Eti nyumba ya ibada ijulikane bwana. Ukishajenga msikiti, ukishauita huu ni msikiti, cheti ufahamu na miko ya msikiti, usiokajiona msikiti wako ukadhania utakuwa na power ya kufanya ulitakalo mle, utakuja juta mbila Mwenyezi Mungu sikiama. Mathal huu ni msikiti. Hata kama msikiti ule utakuwa ndani ya nyumba yako, umeweka eneo huu msikiti wetu ndani ya nyumba huu, basi humo usije ukafanya jambo jingine, ila msikiti ni mambo ya Mwenyezi Mungu pekee. Wastihbabi ikhraj al-awsaq minha, na pendekezo la kusafisha msikiti kwa kutoa takataka zote ndani yake. Kila wakati watu wakiingia msikitini wakute nyumba ya Mwenyezi Mungu inawapendeza, inawavutia, hawapati maudhi, hawapati fujo, wakiswali wanapata burudiko ndani ya moyo, kwamba tumeingia sasa pale patukufu sana. Ingelikuwa Waislamu wametukuza zaidi nyumba za Mwenyezi Mungu kuliko nyumba zao, ingeonyesha kwamba wana kima kikubwa cha imani. Potelea mbali mtu kwake na akaishi hali duni, hae hoe, potelea mbali kama uwezo hana, lakini pale anapotoka mguu mmoja mguu pili, anakwenda kwenye heshima yake, manabini yake, mtu na heshima yake na utu wake, akiingia katika nyumba ya ibada, watu wajue kwamba hawa watu wana katika ibada yake kimchezo. Tusishindwe Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Wasiokuwa Waislamu bwana, katika majumba ya ibada ukienda utajue kwamba hawa watu hawa, laitani kama wangelikuwa kwenye itikadi sahihi, ingelikuwa mambo. na watu wengi wenye mila mbalimbali, nyumba ya ibada inakuwa mbali na nyumba ya kulia inakuwa mbali. Nyumba ya ibada hawafanyi kheri ya watu wakati ya chakula mle, pahala pa kulia watu wengi wanafanya mbali kabisa. Lakini Waislamu katika pahala wamiku padharau sana ni nyumba za Mwenyezi Mungu, wamedharau bila kiasi. Mnazi arabia hadithi ya nne katika jumla ya hadithi zenye kutaja njia nyingi za mambo ya kheri, anhu ni kutokana na huyo huyo Abu Dharr al-Ghifari, Jundab ibn Binada, annamakun anasema hakika ya watu, rijalan min ashabi nabi, na maana nasan ni watu katika masahaba wake mtume. Kila inasemekana minhum, miongoni mwao Abu Dharr al-Ghifari mwenye kusimulia hadithi hii alikuwemo kwenye grupu hiyo, wa Ammar ibn Yasir, na pia bwana Ammar ibn Yasir katika wale wa mwanzo kuadhibiwa kwa ajili ya Uislamu radhiallahu anhuma, Mwenyezi Mungu awiradhi, na wengine pamoja. Watu hawa qalu, walisema kumwambia mtume, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, dhahaba ahlu kusuri, ibana sisi na masikitiko yetu ya Rasulullah, dhahaba ahlu kusuri, waliposema dhahaba ahlu kusuri, kalima ya dhahaba si kwa maana wamekwenda, hapa ina maana nyingine dhahaba, bimaana hasal aghniyau, wamejikusanyia matajiri, athawaba kullahu, thawabu zote wamechukua wao, wakhtasu bihi, na imekuwa kama wamejihusishia wao peke yao thawabu nyingi matajiri. Kwa nini? Ehe, yusalluna kama nusalli, matajiri wanaswali kama tunavyoswali sisi masikini za Mungu, wayasumuna kama wanasumu, na wanafunga pia kama tunavyofunga sisi vile vile. Kala yako jambo moja, wayatasaddaquna, wanatoa sadaka, bifuduli amwalihim, kwa ziada iliyokuwa nyingi mno ya mali zao. Sisi hatuna, hapa ametupita ya Rasulullah, sisi tunaona wivu, tunaukia sana. Sasa sisi tuko upande gani? Sisi tunajiona kwamba hatuwezi kushindana nao, na Qur'ani inatuambia fastabiqul khairati, shindaneni katika mema. Watu wametupita katika mali, hatuwapati sisi. Adhani leo basi wanasema kumwambia mtume, wayatasaddaquna, na matajiri wanatoa sadaka, bifuduli amwalihim, kwa ziada nyingi mno ya mali zao, ambapo sisi hatuna. Tamko la fudul, jamu fadl, ni plural au wingi wa tamko la fadl, wa huwa zaidu ala alhaja, nayo maana yake ni kitu kilichozidi kwenye haja. Wanakusudia kwamba wanatoa sadaka katika mali yao iliyowazidi, haja zao za lazima wanazimiliki vizuri, halafu mali iko chungu nzima imekaa bure, basi wanafanya mambo mengi hawa. Wananunua silaha kwa ajili ya kupigania makafiri jihadi, wanajenga misikiti, wanafanya mambo mema, wanapeleka vitabu, wanafanya mambo mengi. Sisi hatuwezi kufanya hayo. Wanasikitika masahaba, zama na gani watu walikuwa wana uchungu kupitwa na watu katika mambo ya kheri. Wanamshtakia mtume, wanasema wayasaddaquna bifuduli amwali. Qala, hapo mtume akawajibu, awalaisa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi, je, kwani na nyinyi, kwani Mwenyezi Mungu amekuacheni hivi hivi bwana? hajakujalieni Mwenyezi Mungu mambo ya kuyafanya na nyinyi mnakuwa kama mnatoa sadaka sawa sawa na wao. Basi nitakwambieni, inna bikulli tasbihatin sadaqa. Mnyonge wa Mungu naye pia ajielewe, kila tasbiha atakayotoa, basi kwa kuwa Mwenyezi Mungu anamjua hana kitu, basi anakuwa ametoa sadaka na hivi hivi. Hadithi nyuma tumeona kwamba anamka asubuhi mtu, kila kiungo chake kimewajibika kitoe sadaka, basi anapotamka mtu subhanallah, amefanya jambo kubwa sana na inakuwa ametoa sadaka na hivi hivi. Wa kullu takbiratin sadaqa, na kila tamko la Allahu akbar ni sadaka vile vile. Wa kullu tahmidatin, na kila tamko la alhamdulillah sadaqa pia ni sadaka vile vile. Wa kullu tahlilatin, na kila tamko la la ilaha illa Allah sadaka vile vile. Wa amrun bil ma'ruf sadaqa, na jambo la kuamrisha watu wema ni sadaka vile vile. Utashinda mote vile vile huko maskini yangu, hata kuamrisha watu wafanye mema pia uwezi tena, kuanzia nyumbani kwako ndani. Ndio pesa huna, mali huna, uyawezi unayofanya matajiri, basi kuamrisha wema pia uwezi. Wanahayuna anil munkari sadaka, na kukataza uovu vile vile sadaka. Wa fi budhi au wa fi fadhi, inasoma kwa fatha na dhamma. Wa fi budhi ahadikum sadaqa, na katika kwenda kwa matamanio mmoja wenu anapomwendea ahali wake, basi pia amefanya sadaka, iko tena zaidi kuliko hapo. Wakati watu wengine duniani wakenda katika matamanio, kwa kuwa si ndoa inatambulikana Kiislamu, wanapata dhambi za kutetemesha harusi ya Mwenyezi Mungu. Lakini wengine kwa sababu tu wamepita kwenye sheria ya Mwenyezi Mungu, tendo lile lile linalofanya wengine kukadhibika na Mwenyezi Mungu, wengine wanapata thawabu zilizokuwa zimeki. Wa fi budhi ahadikum sadaqa, na katika kumwendea mmoja wenu ahali yake kwa matamanio ni sadaka vile vile. Aliposema wa fi budhi ahadikum sadaqa, neno budu ni fumbo ambalo takriban kwenye Qur'ani nzima na katika hadithi za Mtume, kitendo hicho cha ndoa huwa hakitajwi waziwazi, huwa kinatajwa kwa maneno ya ustaarabu, maneno ya heshima kubwa sana. Si mambo hayo ya kuzungumziana watu aibi biayana, kwa sababu ni katika tendo ambalo Mwenyezi Mungu amelistiri, kama alivyostiri maungo yao. Kuna sehemu ambazo hazitakiwi kuonekana, basi hata kutaja mambo yaliyohusika na mambo yale ya viungo vile, basi Mwenyezi Mungu ameyataja kwa kuzunguka. Kuna baadhi ya wakati kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum, wake zenu ni konde zenu, wake zenu ni mashamba yenu. Si shamba hasa la kupiga jembe, bali hapo umetumia tamko la kuwazima shamba, maana yake kwamba mtu shambani anatarajia mazao na kwa mkewe anatarajia matunda, nao ni watoto. Fa'tu harthakum, basi yaendeeni mashamba yenu, anna shi'tum, kwa staili namna mpendayo, wakati mpendao. Madhali mnakwenda pale pahala ambapo Mwenyezi Mungu amekuamrisheni, basi hamna lawama. Na madhali ndoa imethibiti Kiislamu, hamna lawama. Mwenyezi Mungu anatumia tamko la harthun, konde. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, wao mabibi ni nguo kwenu nyinyi na nyinyi ni nguo kwa wao. Anatumia Mwenyezi Mungu tamko la nguo, akutamka waziwazi kwamba hivi hivi hivi. Na Bwana Mtume hapa anatumia tamko la budhi, wa fi budhi ahadikum, tamko la budhi kwa hakika maana yake jimao, ni tendo la ngono, ni tendo la kuingilia. Wa huwa muasharatu rajuli zawjatihi, na ni kitendo cha kushirikiana mtu na mkewe katika jambo la kupata uzazi. Basi wa fi budu'i ahadikum sadaqa, na katika kuweka mmoja wenu matamanio yake kwa mkewe ni sadaqa. Kama ambavyo atapata dhambi kama atayaweka matamanio hayo kwa mwingine na kwa mkewe, basi kinyume chake ni kwamba atapata thawabu ikiwa atakuwa kwa mkewe. Qalu, aliposema hivyo bwana mtume, maswahaba wakauliza wakasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, ayaati ahaduna shahwatahu, hivyo atayaendea mmoja wetu matamanio yake, shahwatahu yani ladhatahu, matamu yake anayoyapenda, wama tashtaku ilaihi nafsuhu, na mambo ambayo nafsi yake inayatamani. Halafu iwe katika kuendea hayo, wayakunu lahu fiha ajrun, iwe anapata malipo. Hivyo mtu atayaendea matamanio yake, ndani yake na malipo humo. Qala, mtume akajibu bila ya kutumia naam, akajibu kwa jawabu ya kufidisha maana kubwa zaidi kuliko naam. Maana angejibu ndiyo ingelikuwa jawabu fupi sana hiyo, eh ndiyo, ikawa basi imekwisha. Lakini mtume alijibu kwa namna ya kuwauliza, araaitum law wadaaha fi haramin, wanimnaonaje nyinyi laitani mtu kama angeyaweka matamanio yake hayo pahala palipokuwa haram. Si mkewe, mwanamke tu, hawara tu, unaonaje kama matamanio yale angeyaweka pahala ambapo ni haram kwake kuyaweka? Akana alaihi wizru, siingekuwa juu yake kuna mzigo wa dhambi kakipata, mtanjibu nini hapo masahaba nyinyi? Akana alaihi wizru, si inakuwa waziwazi hapo kuna mzigo wa madhambi ataupata yeye, ataubeba? Bali masahaba wakajikia, naam, bila shaka mtu kwenda kuzini hata mzigo wa madhambi kweli. Basi mtume akasema, fakadhalika idha wadaaha fil halali, basi hivyo hivyo atakapoyaweka matamanio yake muislamu pahala kwa halali, ajielewe pale anafanya mojawapo katika namna ya ibada, anamwabudu Mwenyezi Mungu pale, na atarajie kwamba anapata thawabu pale. Kwa hivyo hata mtu katika kuyaweka matamanio yake pia vile vile amewekewa thawabu. Akishindwa mtu mpaka hivyo, akishindwa mtu kupata thawabu hata katika kuweka matamanio yake, imekuwa matamanio yake anaweka pahala sipo, anajangamiza, asije akategemea kwamba watasimama watu fulani fulani kuja kumtakia shufa mbele ya mizimu haifadhi tena. Kashindwa, kakosa kabisa amali za kheri, mpaka matamanio yake yamepita yakitupwa tupwa ovyo ovyo, hakuwa na ndoa rasmi. Basi walijibu mtume, fakadhalika idha wadaaha fi lhalali, hivyo hivyo kama atayaweka matamanio hayo katika halali, kana lahu ajrun, amekuwa yeye ana malipo. Rawahu Muslim, hadithi hii ameisimulia Imam Muslim, na katika maneno magumu kwa lugha ya Kiarabu ambayo yametumika katika hadithi hii, neno moja ad-duthur. Waliposema masahaba, dhahaba ahlu ad-duthuri, basi ahlu ad-duthuri, neno duthuri linasomwa bithai al-musallata, kwa harufu ya se ambayo kawaida yake inakuwa na nukta tatu juu yake. Maana yake al-amwalu ni mali, ad-duthur al-amwalu, wahiduha dathrun, inapokuwa moja inakuwa ni dathrun, na nyingi ad-duthur. Kwa hivyo dhahaba ahlu ad-duthuri, wamekwenda mno watu wenye mali, yani matajiri. Athar al-hadith, hadithi hii imefidisha hivi: jambo la kwanza, bil idafati ila ma sadaqa fi mithli, hii ni kama nyongeza tu katika yale maneno yaliyokwisha kutangulia katika mfano wa hadithi hii, kuonyesha wingi wa madhahiri. Faida ya pili ni kwamba tanafusu lmuslimina, yanatakiwa yapatikane mashindano ya Waislamu ala fi'li lkhairati, juu ya kufanya mambo ya kheri. Masahaba hapa wametuonyesha kwamba hawakuwa wakikubali kupitwa ovyo katika mambo ya kheri, na mwislamu anatakiwa awe anaona uwivu, awe anafanya husda ambayo ni husda radhi kwa mola wake, si husda ya kumtaka mmoja aondokewe na neema, bali husda ya kuhusudu kwamba fulani anapata thawabu hii kwa Mwenyezi Mungu, na mimi nijitahidi nifike pale au nimpite yeye. Kwa sababu Mtume anasema la hasada illa fitnataini, hakuna pahala ambapo mwislamu taruhusiwa kufanya husda au anaona choyo ila katika mambo mawili. Jambo la kwanza, rajulun atahu Allahu alqur'ana, kama kuna mtu Mwenyezi Mungu amempa Qur'ani ndani ya moyo wake, anaisoma kwa ahkami, anaielewa maana yake, na kifua Mwenyezi Mungu akamjalia chepesi, kinaweza kulimbika vizuri Qur'ani, asahau usikuru mara moja. Fahuwa yakumu bihi ana al-layli wa farafa an-nahari, Qur'ani ile anaisimamia kuifanyia ibada usiku na mchana. Ama huyu mtu anataka Waislamu wengine wamuonee kijicho, choyo, husda. Husda yenyewe si ya kutaka aondokewe na neema ile, bali na wao waone kwamba kati hupita sana huyu, na kwa hivyo tuchuane naye. Kwa nini aende akawapate makdari haya peke yake? Na imekuwa ni pahala kwa kuonewa mtu husda hapo, kwa sababu yaumul qiyama mtu akaambiwa, tunataka basi, kama unalalamika unajiona unaonewa huku lipo sawasawa, basi wewe kama ulikuwa mwislamu mzuri, ikra warattil kama kunta turattil fi dunya, leo nakupa nafasi nyingine, soma na uweke tartili katika Qurani yako, tena soma kama ulivyokuwa unasoma tartili duniani. Fa inna manzilataka bi akhiri ayatin taqra'aha, inategemea cheo chako leo kitamalizikia aya ya mwisho unaosoma, hapo ndipo itakuwa full stop. Kama unaweza kuutema msafu mzima uteme sasa, na sisi tutakulipa daraja aya kwa aya, utakwenda mpaka ufike pahala pa mwisho ulipohifadhi, hapo ndo mwisho wako. Basi kuna watu hapo watatema Qur'ani nzima, na kuna watu watatema juzuu 15, kuna watu watatema juzuu 10, na kuna watu watatema juzuu 5, na kuna watu watatema sura 1, 2, 3, wengine inatainata kuna wallahu alafi baskesha. Ndio alipofika hapo hapo atafanyaje? Hakuna umasikini mkubwa sana yaumul qiyama kuliko mtu kwamba anakwenda mbele ya mola wake, hana kitu kikubwa katika moyo wake cha Qur'ani, na anakuwa maskini sana. Na katika utajiri mkubwa mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama ni namna gani mtu ameshughulika na kuibeba Qur'ani, hamalatul Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema ahlul Qur'ani ahlullahi wa khasatihi, watu wanaoshughulika kubeba Qur'ani kwa kuihifadhi, kuelewa maana yake, kuisomesha, kuifuata, hawa ni watu wa Mungu, na ni katika watu waliojihusishia mwenyewe special watu wake. Wa pili ambaye kisheria umuonee kijicho, umuonee husda, si husda kummalizia mali yake au afe au kumtia jela, la umuone kwa takapata thawabu nyingi, na wewe basi umwige ushikane naye. Wa rajulun atahu Allahu malan, na mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempa mali, fasallatahu ala halakatihi fi sabilillahi, Mwenyezi Mungu akamsalitisha kuiangamiza mali ile katika mambo ya Mwenyezi Mungu. Mambo ya Mwenyezi Mungu yamekuwa yanamkera, yanamkereketa. Anakujia mtu anakuuliza waziwazi hivi, ukipata la jambo na fi sabilillahi basi nipe habari mimi, mahala penye dhiki yote basi mani kwamba nambie mimi. Anatamani tokee jambo hivi fisabila ashiriki, na si rahisi mawili haya. Ndio maana Mtume akaweka ya kuonewa kijicho, si rahisi mtu kufaulu. Mtu akipewa mali si rahisi kabisa kuitumia katika njia za Mwenyezi Mungu. Mali ni ufunguo wa shari, mali na kibri, mali na majivuno, mali na kujilasta na kujionyesha. Inna linsana la yatgha an raahu staghna, mwanadamu huwa jeuri pale anapojiona na kipato. Sasa kama atavuka mtu asiwe jeuri, mali yake iwe kwa sana, anaipeleka fi sabilillahi tu, huyo si mtu wa kuchezea, si mtu wa kawaida, anakuwa ni mtu namna nyingine kabisa. Imekuwa ni mtu kwa kijicho, kwa sababu si kawaida binadamu kupita njia hiyo. Na kule kwenye Qur'ani vile vile si jambo jepesi kabisa kwa moyo wa binadamu kuhifadhi Qur'ani, kwa sababu moyo ndiyo moyo, na maneno ya Mwenyezi Mungu hayatakikani kabisa kukaa katika moyo ulio mchafu, moyo ambao una kila aina ya balaa la kidunia. Qur'ani haiendi hapo. Atakambarada sika mtu atafanya ikubali, ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi, Mwenyezi Mungu hakuweka kwa mtu kuwa na nyoyo mbili katika kifua chake, moyo ni mmoja tu. Achague njia gani atakuifanya, sio huku anataka huku anataka, haiwezekani kabisa. Basi kwa hivyo imekuwa ni jambo zito mno na Qur'ani hilo, si wengi wanaloliweza. Amekuwa huyu na vile vile ni wa kuonewa husuda, kwa sababu ana jambo zito alifanyalo. Sheti afanye Qur'ani na yeye chanda na pete kila wakati, kila wakati hana mambo ya maskara kabisa, hapotezi wakati wake mtu ovyo duniani, hapo ndipo atapoweza kuhifadhi Qur'ani. La kama si hivyo tamponya kayot wa innahu la ashabu tafallutan min al-ibili, mtume anasema Qur'ani ni yenye kuponyoka zaidi kuliko mnyama ambaye amemfunga pahala kwenye zizi hivi, ikawa amefunga zaya zaya, pengine mti wenyewe mdogo ndio panang'oa na kwenda zake, au kama ni tanzi tumeweka kundo kitanzi kwa hatoa kwa zake, si tupige kundo barabara. Basi hii Qur'ani namna inavyomponyoka mtu moyoni kuliko mnyama alivyokata kamba, utastaajabu kabisa namna gani imeruka Qur'ani kifuani mwako kuliko ndege anavyoruka. Umenyang'anywa yote, kama hakuna revision, hakuna mtwalaa, utanyang'anywa yote yote kabisa, mtupu unabakia, hata kwa kutizama unadodosa vile vile. Baada ya kati sura ambazo ukizijua ndani ya moyo wako, sasa nifika wakati msahafu ufungua, basi unagonga hata aya moja ipatikani. Yamekuwa hayo ni mambo ya kuonewa mtu husuda kwa hakika. Na hisihim, hadithi imehimiza vile vile kufanya kufa yao Waislamu, ala nili azim alajri, kwamba wajitahidi kuwa na kufa ya kupata ujira mkubwa. Wasitosheke kwamba kaswali mtu kamaliza ndo basi, hana kaflia, hana baadia, akishafunga Ramadhani mtu basi, hana Shawali, hana Jumatatu, hana Alhamisi, hana Arafa, wala hana Ashura, hana ayami lbezi, wala hana ayami yani. Imekuwa yeye na wajibu na wajibu na yeye, afike hapo Muislamu iko ndo mwisho wake. Na baada ya zaka ikawa tena hana lolote nyingine la kheri, awe anafanya mengine zaidi. Man tatawwa khairan fa huwa khairun lahu, na mwenye kufanya zaidi ya mambo baada hiyo ni kheri yake mwenyewe. Awe na kufa Muislamu juu ya kutafuta ujira mkubwa zaidi. Mwenyezi Mungu anapenda makubwa zaidi apate Muislamu, hapendi mambo madogo madogo. Anapenda mmoja wetu atakapofanya amali yake, an yutqinahu, aifanye kwa mwisho wa juhudi yake, ili Mwenyezi Mungu akamlipe palipo makubwa, asifanye kuondoa njiani tu hivi. Na hayo yako wazi hata kwa sisi binadamu duniani vile vile, hakuna anayependa kuondolewa njiani jambo lake bwana, hakuna anayependa kuondolewa njiani jambo lake. Si kwa mshoni unampelekea nguo, wala si kwa fundi mwasho unampa kujenga nyumba yako. Kama atakuondolea njia mtakafika bwana, mtagombana bwana. Na kwa fundi pengine utamwambia chukua wewe kitambaa chote na pesa nitakupa chote, umeshona hivi mtavaa vipi? Hii wanavaa mabrandeni, mimi brandeni vile vile. Hii slim fit ya nini? Slim fit mimi mtu mzima anakushonea kwa mfano kwa kubania bania shati mbavuni hivi na hivi, unaambia namna gani bwana? Nasikukwambia nataka slim fit mimi kama hivi. Unanibania mbavuni mimi na mcheki babu. Kwa hivyo naambia chukua wewe kitambaa, hana pesa mtu kwa wewe. Ukubali kuondolewa njiani, unataka kitu kupe rasmi. Na yule fundi mwasha kufanyia rasmi. umemweka mfanya kazi nyumbani mpaka akufanyie rasmi, anakufanyia mpaka rasmi, akufulia rasmi nguo zako. Na Mwenyezi Mungu vile vile, inna Allah jamilun yuhibbul jamala, Mwenyezi Mungu Muislamu atakiwa awe na kubwa ya kutafuta ujira mkubwa zaidi. Wal fadhli inda Allah azza wa jalla, na atafute fadhila mbele ya Mwenyezi Mungu, mbele ya Mwenyezi Mungu tukufu. Waasifuhu maana taksiri fi dhalika, na tumeonyesha kwenye hadithi hii namna gani yawe masikitiko yao Waislamu pale wanapoona kwamba wamepunjika, hawapati kitu fulani hivi. Masahaba wanamwambia Mtume, utadhania kwamba wana kesi ya kuuana, mguu mosi mguu pili, tumekuja kwako ya Rasulullah, tuna masikitiko yetu. Mtume anashtuka, anashangaa, nini niye kumezidi nini kwa bwana sahaba arudhuri bwana, tunaona kwamba hawa kwenye mali hawa wametupita bwana, wanasali kama tunavyosali, wanafunga kama tunavyofunga, halafu watoa sadaka mali zao nyingi sisi hatuna. Tukina moyo anaambia sa'atu mafhumi al-ibadati fi al-islam, uwanja mpana wa kutambulikana ibada na Uislamu. Hapa hadithi inaonyesha ibada ni nini. Ibada sio kuswali na kufunga, kwa binadamu katika maisha yake yote ni ibada.